د آل عمران مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 153 آیات څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شر د شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرون کوي. اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. د پزړکړې هغه وخت چې تاسو په تیښت ځغلې دی هیڅ اته مو بیرته د کتلو قدر پام نو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم لشاد په سي تاسو ته ناری وهلی په هغه وخت کې تاسو د دې چار چلن بدله خدای درکړه چې تاسو پر غم د پاسه غم اخته کړی تر څو د آینده لپاره دا درس واخلی چې که څه شی تاسو لاس ووزی یا کوم تکلیف درته ورسیږي چې پر هغه خفه نشي الله ستاسی دو طول و کرو و رو چه خبر ده. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. لدې کړهونو وروسته بیا هم الله لتا چې څخه پر دینو کسانو یو داسې د دادین غونډه حالت راوځ چې غوی پېښانه یوړل یو بل ډول چې هغه ته आवाज هم دا خپل ګټه ارزښت درلود د الله په باب رنگا رنگ جاهلانه انګیرنی کولې چې لسر تر پایا د حق پر خلاف وي. دا خلک اوس وایي چې د دې کار په سر تر رسولو کې زمونږ هم څه برخه شته. دوی ته وایا د هیڅ چا په کې هیڅ برخه نشته. د دې کار ټول واکمنۍ د الله په لاس کې دي. په اصل کې چې دې خلکو کومې خبرې په زړونو کې پټې ساتلې دي هغه تا ته نه څرګندوي. د دوی اصلي هدف دا دی چې که د مشرتابو په واکمنیو کې زموږ څه برخه وای نو دلته به نه وژل کېدو. دوی ته ووایه چې که تاسې په خپلو کورونو کې هم وای نو د کومو کسانو چې مرګ لیکل شوی وو هغوی په خپله د خپل وژل کېدو ځایونو ته راوتل. دا پیخه چې وشوه دا د دې لپاره وه چې کوم شی چې ستاسې په سینو کې پټ دی الله هغه وازمی او ستاسې په زړونو کې چې کوم خیرای دی هغه رابصیره کړي. الله د زړونو په حال ډیر ښه پوهیږي. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم. لتاسینه کوم خلکو چې د مقابلې په ورځ شاړ ولې و د حقوق دي تیر وتلو سبب دا و چې د حقوق د جینو کمزوري او عمل شیطان د حقوق کې خوې ولې وي. الله حقوق ته بخنو وکړه. الله ډیر تیری دن کوي او د زغم تختن دی. یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین كفروا وقالوا لإخوانهم إذا غادوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ايه مؤمنان کافرانو غوندې خبرې مکوي چې کده هغو دوستانو خپلوان کله کوم سفر ته ځي یا په جګړه کې برخه اخلي او هلته له کومې پیښې سره لاس او ګریوان کیږي نو هغوی وایي چې که هغوی له موږ سره وایي نو نه به مړه شوي او نه به وژل شوي. الله دا ډول خبرې د هغو په زړونو کې د غم او افسوس وسیله ګرځوي. که دا نه وینو په اصل کې د مرګ او ژوند واکوال همدا الله دی او هغه ستاسې د ټولو حرکتونو څارونکی دی. ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. که تاسو د الله په لار کې ووژل شئ یا ومرئ نو ستاسې په باب د الله راتلونکی رحمت او بخښنه د هغو ټولو شیانو څخه ډېره غوره ده چې دا خلک یې راغونډوي. ولئن متتم او قتلتم لإلى الله تحشرون. او که تاسو عمر یا وژل شي په هر حال ستاسو د ټول ورتګ د همدې الله لوري ته دی. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ای پیغمبره دا د الله لوی رحمت دی چې ته د دې خلکو لپاره ډېر نرم خویا جوړ شوی. که داسې نه وای او ته تند خویا او سخت زړه وای نو دا ټول به ستا له شاوخوا نه خواره شوي و. د دوی خطاوې وبښه، د دوی لپاره بښنه وغواړه او هغوی سره هم په خپلو کارونو کې مشوره کوه. بیا چې ستا اراده پر کومه رایه ټینګه شي نو پر الله توکل وکړه. د الله هغه خلق خوکیږي چې د همغه په ډاډې نه کار کوي. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. که الله مو مرستندوی وي نو هیڅ قوت تر باندې برلاس کېدی نشي او که هغه تاسی پریگ دی نو بیا له هغه وروسته څوک دی چې ستاسی مرسته وکړی شي. څوک چې ریښتینی مؤمنان دی هغوی دی یوازې پر الله توکل وکړي. وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دا دې هیڅ یو پیغمبر کار نشي کېدای چې هغه خیانت وکړي او هر څوک چې خیانت وکړي هغه به خپل ټول خیانت سره د قیامت په ورځ حاضر شي. بیا به هر ساکښت د هغه د کړو وړو پوره پوره بدلا ورکړی شي او پر هیڅ چا به هیڅ تیری ونه شي. أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. خنو دا څنګه کېدای شي چې یو څوک تل د الله په خوښه روان وي هغه دې د هغه چا غوندې کار وکړي چې د الله په غضب اخته شوی وي او د هغه وروستی منزل دوزخ وي چې هغه ډېر ناکاره استوګنځای ده. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. د الله په وړاندې په دې دواړو ډوله خلکو کې په درجو توپیر دی او الله د ټول د عملونو لیدونکی دی. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. په حقیقت کې خو الله پر مؤمنانو باندې دا ډیره لویه لورینه کړې ده چې په هغو کې په خپله له هغو نه یو داسې پیغمبر را پورته کړ چې د هغه آیاتونه ورته اوروي ده هغو جوان سوتر کوي او هغو ته ده کتاب و پوه خونه کوي داسې حال کې چې لدین مخ کې همدا خلق په څرګند گمراهی کې غورځېدلی وو أولما أصابتهم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير او دا تاسو څه کوئ چې کله په کوم کړه وخته شئ نو په دې خبرو خلو پرانیزئ چې دا مصیبت له کوم لوري راغی په داسې حال کې چې د بدر په جګړه کې ستاسې لاسونو د دې دوه چنده مصیبت دښمنۍ ډلې ته رسولی دی ای پیغمبره دوی ته ووایه دا مصیبت په خپله ستاسې لخوا منځته راوړل شوی دی الله پر هر څه برلاس دی وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون کوم تاوان چې د جګړې په ورځ تاسو ته ورسید هغه د الله په حکم او د دې لپاره چې الله وګوري په تاسو کې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک دي هغه منافقان چې کله هغه ته وویل شول راشي د الله په لار کې وجنګيږي یا لږ تر لږه خپل خار نه قدر دفاع وکړي نو وی ویل که مون په هدای چې نن به جګړه کیږي نو مون به اروم مرو د سره تلی وای کله چې هغه دا خبره کوله په هغه وخت کې هغه له ایمان نه کفر ته دی نږدې و هغه په خپل خلو هغه څه وای چې د هغه په زړونو کې نه وي او هغه څه چې هغه په زړونو کې پټوي الله پرې ښه پوهیږي الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين دا همغه خلق دي چې په خپل خو کېناسل او د هغو ورونه خلق چې وجنګېدل او وژل شول د هغو په باب ویل چې که هغو زمون خبره منلې وای نه به وژل شوي دوی ته وای چې که تاسو په خپل دغه خبره کې ریښتینی یاست نو چې کله مو خپل مرګ راشي هغه وزندوي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويسترسلون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون كم كسان شد الله بلار كي وجل شوي دي هغوي مرو مغني هغوي خو په حقیقت کې ژوند دي د خپل رب په وړاندې روزي مومي چې چې الله د خپل لورینې له مخې هغو ته ورکړي دي پر هغه خوښ او سوکاله دي او ډاډه دي چې کوم مؤمنان چې له هغو وروسته په نړۍ کې پاتې دي او لا تر اوسه پورې هلته نه دي رسېدلي د هغو لپاره هم څه ویره او کړاو نشته يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وغيد الله بلورينا وده غب مهرباني خشال وسوك دي أو هغوتا ترغند شويدة الله ده مؤمنان أجر نزايك الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم كم كسانو چې لکه فکې دون ورسته هم د الله او د رسول بلنې ته لبیک ویل په هغه کې چې کوم خلق نیکو کاران او پرهیزګاران دي د هغه لپاره ستر اجر ده الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل او هغه کسان چې خلکو ورته وویل چې ستاسو پر خلاف لوی لښکرې راغونډې شوې دي له هغونو وویریږئ د دې په اورېدو یې نور هم ایمان پیاوړی شو او هغو ځواب ورکړ چې زموږ لپاره خدای کافي دی او همغه ډېر ښه کار جوړوونکی دی فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم په پای کې هغوی د الله تعالی له نعمت او لورینې سره بیرته ستانه شول هغوی ته هیڅ راز زیان هم ونه رسید او د الله د خوښۍ سره سم تک کولو مرتبه یې هم وموندله الله ډیر ستر لورونکی دی د آل عمران مبارکه سوره چې د قران عظیم شان درېمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده دوه سوه مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو سلو پنځه اویاووم آیت څخه اورئ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين او ستاسی تسرگنده شوه چه هغه پا اصل که شیطانو چه خپل دوستان بیزای ویره ول دیامل پراتون که کتاسی لانسانانو چخه مویره گئی لمانو ویره گئی کتاسی پریختینی توگه دی ایمان خواندانی ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم أي پیغمبر څوک چې نن د کفر په لار کې هاند او هڅه کوي تده هغو پا مندو تدو مزوریگه دوی ده الله هیت کار نشی ورانه ولی الله غواری چه ده هغو لپار پا آخرت که کم برخو نتاگی او پا پای که هغوی پا سخت عذاب اختکی دون کی اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَهُ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کوم خلکو چې د ایمان په بدل کې کفر اخیستی دی هغوی په باوري توګه الله ته هیڅ زیان نشي اړولی د هغو لپاره دردناک عذاب تیار دی ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب دا مهلت چې مونږ هغو ته ورکوو کافران دي دا د ځان لپاره غوره نه ګڼي مونږ خو هغو ته د دې لپاره مهلت ورکوو چې دوی د ګناه دروند پیټی وتړي بیا د هغو لپاره سخته سپکوونکې سزا ده ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم الله با مؤمنان پدی حالت کې هیڅ کله پرې نګدي چې تاسو اوس پکیاس رب سپیڅلی خلق له ناپاکو خلقو څخه بیل کړی خو د الله دا شعادت نه دی چې تاسو پر غیب خبر کړی د پټو خبرو د خودنه لپاره چې د هغه خپل رسولانو څخه چاته خوښ شي تاکي له دې عمل د پټو چارو په باب پر الله او پیغمبر ایمان ولري که تاسو د ایمان او له خدای د ویری دو چلند غوره کړی نو تاسو ته به لوی اجر در په برخه شي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله تعملون خبير کوم خلکو ته چې الله له خپل فضل نه ورکړه کړې ده او بیا هغوی د بخیلۍ نه کار واخلي هغوی دې دا نه ګڼي چې دا بخیلي د هغو لپاره ګټوره ده نه دا د هغو لپاره ډېره بده ده څه شی چې هغوی په خپله شومتیا راغونډوي همغه به د قیامت په ورځ د هغو د غاړې توک شي د ځمکې او آسمانونو میراث یوازې د الله دی او تاسې چې څه کوئ الله پرې خبر دی لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق فيقيني توقع الله ده هو خلق ويناه وأوري ذا شوائي الله بے وزلای دای او مون شتمنی ده غودا وینا به هم مون ولی کو او لدین مخکی چه حقوق کوم پیغمبران پنا حق و جلی اغا هم ده حقوق په عمل نامه کې ثبت دي کله چې فیصله وخت راشي په هغه وخت کې به مون حقوق ته وایو چې دا دا وست دو زخ دا عذاب خوند وڅکی ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد دا استاسي دخبول الله سنو گتا دا الله پر خبول بندگانو ظالم نده الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين کوم کسان چې وایي الله مونږ ته لارښودنه کړې ده چې مونږ باید هیڅوک د پیغمبر په توګه تر هغو پورې ونه منو تر څو چې هغه زموږ په مخ کې داسې قرباني ونه کړي چې له غیبو راتلونکی اوري ونه کړي هغو ته ووایه تاسو ته له ما څخه مخکې ډېر پیغمبران راغلي دي چې ډېرې زیاتې څرګندې ښکاره نښانې راوړې وې او هغه نښانه یې هم راوړې وه چې تاسې یادونه کوي نو که د ایمان راوړلو لپاره تاسې د دې شرط په وړاندې کولو کې ریښتینی یاست نو تاسې هغه پیغمبران ولې وژل اوس ای محمد صلی الله علیه وسلم که دا خلک تا دروغ جنګڼي نولتان مخکې یو شمیر هغه پیغمبران دروغ جنګنل شوی دی چې ښکارا څرګندې نښانی صحیفه او روښانونکي کتابونه یې راوړي كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة په پای کې هر څوک د مرګ خوند څکونکی دی او تاسې ټول د قیامت په ورځ د خپلو پوره اجرونو مندونکي بریالی اصلا هغه څوک دی چې هلته د دوزخ له اوره وژغورل شي او جنت ته ننه ایستل شي پاتې شوه دا دنیا دا خو صرف یو غولونکی شی دی لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اے مسلمانان تاسو به مال او سر دواړو په ازموینه کې واچول شي او تاسی بل اهل کتابو و مشرکانو تخر دیری زورون که خبری واوری که تاسی پدی طول و حالاتو که دزغم اول خدای ویری پچلن ثابتو سی نو دا د ستري حوصله کار دی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. دغو اهل کتابو ته هغه کلکه وعده هم وریاده کړه چې الله ورته خار هیڅ و چې تاسو به د کتاب لارښودنې په خلکو کې خوروي او هغه به پټوي نه، خو هغو کتاب شاته وغورځاو او هغه یې په لږ به یې وپلور. څومره ناکاره راکړه ورکړه ده چې دوی یې کوي. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. تاسي هغا خلق لعذابنا خوندي منگيري چه پخلو کرو رو خوشاله دي او هیله من دی په داسې چارو کې ستاینه وشي چې په واقع کې هغوی نه دي کړي. په حقیقت کې د هغو لپاره دردناکه سزا تیار ده. ولله ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير. د ځمکې او اسمانونو څښتن الله دی او د هغه پر هر څه لاس بر ده. د آل عمران مبارکه سوره چې د قران عظیم شان درېمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 200 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 190 آیت څخه اوري. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. د ځمکې او اسمانونو په پیدایښت او د شپې او ورځې په تګ راتګ کې د هغو پوهانو لپاره ډېرې نښانې دي چې په ولاړې ناستې او ملاستې هر حالت کې خدای یادوي او د اسمانونو او ځمکې په ساختمان کې غور او فکر کوي. هغوی په غیر ارادي توګه غږ کوي چې زموږ ربه، دا ټول شیان تا عبس او بې مقصده نه دي هست کړي، ته له دې نه پاکې چې عبس کار وکړې. نو ای ربه، منذ ذو زخل عذاب أجور. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. تا چې څوک په دوزخ کې واچو هغه دې په حقیقت کې په ستره خواري او رسوایی کې وغورځو او بیا د دغه راز ظالمانو هیڅ مرستندوی نه وي. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لو يتيحتنا مونږ د یو نارې وهونکي آواز واورېد چې د ایمان لوري ته یې بلنه ورکوله او ویل چې خپل رب ومنئ. مونږ د هغه بلنه ومنله. نو ای زمونږ بادار، کومه ګناه چې له مونږ څخه صادره شوې ده له هغې نه راتیر شه، کومې بدۍ چې په مونږ کې دي هغه ایسته کړه، او په خاتمه کې راته د غوره خلکو ملګرتیا را په برخه کړه. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خدایا، کوم وادي چې تا د خپل رسولانو په وسیله کړی دي هغه له مونږ سره تر سره کړه، او د قیامت په ورځ مونږ له رسوایی سره مخامخ کوه. په دې کې شک نشته چې ته له خپل وعدو نه مخالفت کوونکی نه یې. فاستجاب لهم ربهم أني لا أطيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ذهو رب زوابك فرمائي زله تاسو نه د هیڅ یو د عمل ځای کوونکې نه يم کنارینه وی که خزه تاسو ټول جنې د جینو هم جنس یاست لدې عمل کوم خلکو چې زما په خاطر خپل وطن پری خود او زما په لار کې له خپل کورونو څخه ویستل شول د هغو ټولې ګناوی به زه ورته وبخم او هغوی به داسې باغونو ته ننه باسم چې تر هغو لاندې به ویالي بهیږي دا د الله په وړاندې د هغو مکافات دی او دير غرى مكافات لأمدي الله سردي. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم د نړۍ په هیوادونو کې د خدای د نافرمانو بندگانو ګرځي دل دي تا و نغولوي دا صرف د څو ورځې ژوند لږ غوندې خوند دی بیا به دوی ټول دوزخ ته لاړ شي چې ډیر بد استوګنځای دی. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. د دې پر خلاف کوم خلک چې له خپل خدای نه په ویریدو ژوند تیروي د هغو لپاره دا چې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالي بهي په هغو باغونو کې به دوی د تل لپاره اوسي دا د هغو لپاره د الله له لوري د میلمستیا وسایل دي او څه چې له خدای سره دي د غوره بندګانو لپاره همغه ډېر غوره دي. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن په اهل کتابو کې هم څه کسان داسې شته چې الله مني پر هغه کتاب ایمان راوړي چې تاسې ته لیږل شوی دی او پر هغه کتاب هم ایمان لري چې له دینه مخکې په خپله هغو ته لیږل شوی و د الله په وړاندې سرونه ښکته دي او د الله آیتونه په لږ غوندې بیه نه پلوري د هغو مکافات د هغو له پروردګار سره دي او ده الله حساب اخستنا زنديين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اي مؤمنان لزغم نكار واخلي ده باطل پرسان في مقابلة كي ميران وخي ده حق ده خدمت لپارم لا تنگ وطري او لالله ناويري دون كي وصي هلا ده چه براي ومومي.